Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 8 Eylül Salı. Yıl 2015. Ay 9. Gün 251. Hızır 126. 1436. Hicri Zilkade 24. 1431. Rumi Ağustos 26. Uluslararası Okuma Yazma Günü. Büyük Saatli Marif Takvimi. समुंदर पार कराएंगे एक नवा देश के सपना दिखाएंगे कैसे हमके ओ भरमाएंगे कैसे हमके ओ भरमाएंगे ले गए दूर सरनाम बताएंगे सात समुंदर पार कराएंगे लत्ता खर्चा गहना गठरी में बांध के सब आशा कृपा श्री राम के मुट्ठी में दूसर के सहारा पानी पे कभी दिल घबराए थोड़ा पछताए साय तब जाए के दिन बढ़िया आए आज सूरज के कुछ हमके भी भाग में मिली बरसन तरसाए के कैसे हमके ओ भरमाए के ले गल दूर सरनाम बताए के तीन महीना जहाज पे रिश्ता नाता तो बन ही जाए संतराक जोगाए के थैली में एक एक विचार दिमाग में आए उदेश में कैसन लोग भेटाए खेती बारी बढ़िया सैराए पांच बरिस कस के कमाई के लौटब गांव पन पैसा जमाई के कैसे हमके ओ भरमाई के ले गए दूर सरनाम बताई के सरनाम में रही के भाई धीरे धीरे आदत पड़ जाए अब इतना दिन मेहनत करके सब छोड़ छाड़ वापस के जाए, जीव बोले अब ही ये रह जाए, सरकार के बल पे खेत मिल जाए, मन के कोना में ई सपना बकी रह गए एक दिन गांव पंजाय के, सात समुंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे, कैसे होंगे वो भर माएंगे, ले गए दूर सरनाम बताएंगे, सात समुंदर पार कराएंगे। Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Raj Mohan'dan Kantraki şarkısını dinledik. Surinam'dan gelen bir şarkı. Yedi denizi aştık, yeni bir toprak ülkemiz olacak dendi. Biz de Suriname'a götürüldük. Gemide aylarca kaldık, ortak ilişkiler geliştirdik tabii. Acaba şeyimiz iyi olacak mı? Mahsulümüz 5 yıl çalıştıktan sonra ve para da biriktirdikten sonra köyüme dönebilirim dedik. Bu kadar uzun zaman Suriname'de kaldıktan sonra kardeşim artık her şeye de yavaş yavaş alışıyor insan. Her şeyi de bu kadar çalışıp biriktirdikten sonra geride bırakıp olur mu diye düşünmüyor değiliz ama kalbimiz burada kal diyor. Devlet de destekliyor ufacık bir parçayla, araziyle, arsa vererek ama kalbimin bir köşesinde bir zamanla bir gün muhakkak köyüme dönmek yatıyor diyor. Niye çaldık ona? Dönelim şimdi Galeano. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Özgürlerin Sanatı. Bu 18. yüzyılın ortalarında olur. Suriname'in özgür din adamları yer değiştirerek direnirler. Hollanda birlikleri büyük uğraşların ardından onların yerini keşfettiklerinde daha önce orada olduğu anlaşılan bir köyün küllerinden başka bir şey bulamazlar. Öncelikli ihtiyaç ürünleri nelerdir? Dikiş iğneleri ve renkli iplikler. Kaçak köleler, kazara ya da çılgınlıklarından ötürü yolları nadiren oraya düşen satıcılardan bunları isterler. Parça kumaşların çok ustaca biçimde bir araya getirilmesiyle dikilen bu rengarenk kıyafetler olmasaydı, hayatları nasıl olurdu acaba? Tarlaların yakınındaki değirmenlerin kırılıp parçalanan kanatlarından yüzükler, bilezikler ve savaşçılıklarını simgeleyen takıları yaparlar. Ormanın kendilerine sunduklarıyla da kendilerini dans etmeye zorlayan bedenlerine ritm vermek için müzik aletleri icat ederler. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. 1529'da bugün Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetmiş. 1930'da 3M adlı şirket Scotch Tape diye adlandırılan bandı pazarlamaya başlamış. Sellotape de deniyor. 1944'te bugünse İkinci Dünya Savaşı'nda Londra V2 roketleri tarafından ve birden sonra ilk defa çok daha hızlı ve etkili olan V2 roketleri tarafından bombalanmaya başlıyor. Von Braun'un sonradan Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarına da omuz verecek olan Von Braun'un icadı roketler bunlar. Londra'nın üstüne düşüyor o zamanlar. O zamanlar Nazi olması fark etmiyor. Sonradan da özgürlük savaşçısı olacak. Aynı madalyonun birer yüzü diye bakılabilir. Evet, Türkiye'ye dönecek olursak Dağlıca, Genelkurmay'dan Dağlıca açıklaması 24 saat hatta 26 saatlik bir gergin bekleyiş sonunda geldi. Genelkurmay Başkanlığı Dağlıca'daki kanlı PKK saldırısında şehit olanların sayısını 16 olarak açıkladı. Bütün Türkiye'de terörün protestosu görülüyordu. Genelkurmay Başkanlığı 6 askerin de hafif şekilde yaralandığını duyuruyor. Açıklamada örgütün elinde rehine asker bulunduğu iddiaları da teyit edilmemiş. Şimdi şeye bakalım, Dağlıca'da ölenlerin isimlerine ve tam bir listesine sahip miyiz onu? Evet, sahibiz. Ben başlayayım mı? Lütfen. Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, Bakım Üst Çavuş Okan Taş, Bakım Üst Çavuş Okan Taşan, Bakım Uzman Çavuş Harun Saltalı, Bakım Assubay Çavuş Deniz Göçkün, Bakım Assubay Mustafa Özdemir, Piyade Çavuş Tolga Artu, Muharebe Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere, Piyade Er Adnan Ergen, Piyade Er Cihan Aksarı, Piyade Er Uğur Yıldız, özür dilerim. Piyade Er Resul Coşkun, Piyade Onbaşı Fatih Duru, Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer, Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu, Piyade Er Muharrem Öksüz, Assubay Kıdemli Çavuş Cemre Salih Gözen. Çoğu da 1990, 91, 92 doğumlu gençler. En yaşlısı Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, 1976'da Erzurum'un Olur ilçesinde doğmuş. Diğer askerlerin yaş ortalamasının neredeyse hepsi biri hariç 1990 evet. Üzerinde. Bir tek Piyade Er Uğur Yıldız 1987 doğumluymuş. Ve Piyade Onbaşı Fatih Duru da 88. Böyle trajik bir liste var karşımızda. Evet. Şimdi bu açıklama böyle Türkiye'de jetlerinde bombardıman yaptığı ve Reuters'ın Diyarbakır'dan bildirdiğine göre, Guardian'dan aldığımız bir habere göre de 31 kişi öldürdüğünü iddia ediyor PKK kaynakları. Bunun gerçek olmadığını Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre umuyoruz. Ve PKK'nın açıklaması 31 kişi öldü. Dağlıca bölgesinde Hakkari vilayetinin Irak sınırı yakınlarında böyle bir durum var. Fakat 1 Kasım'da nasıl güvenlik sağlanacağı konusunda çok ciddi tereddütler de var diyor. Guardian'ın haberinden okursak. Fakat oldukça da şeyler var. Tereddütte bırakan, karanlıkta, ya alacakaranlıkta bırakan noktalar var insanın. Tam açıklamasının kolay olmayacağı durumlar var. Onlara da bakalım. Cumhuriyet Gazetesi mesela Türkiye sarsılıyor manşetinden verdiği soruda Dağlıca soruları diyor haberde birinci sayfasında. 6 soru saymış Dağlıca'daki karakola. Bir aydır lojistik destek sağlanamadığı iddiaları doğru mu? Böyle bir iddia varmış. Bu lojistik probleminin olduğu epey bir yerde söyleniyor. Söyleniyor, evet. İkincisi, özel bir şey gönderildi. Esat, eski milletvekili Esat Canan tarafından ve 200 kişilik bir heyetle ziyaret ettiler orayı. Ve şey diyor Esat Canan, cenazeler ortalıktaydı, biz topladık. Böyle mi acaba? Bu da çok acayip bir durum var. Yüksekova'dan 200 kişilik heyetin 10 kilometre uzaklıktaki Kamışlı Jandarma Karakolu'nda durduruluyorlar. Sonradan da grubun bölgeye gitmesine izin verilmiş ama Dağlıca'ya giden yol yeniden zırhlı araçlarla kapatılmış. Havadan ve karadan bölgeye çok sayıda asker sevkiyatı yapıldığı da haberler arasında geliyor. Bu sırada Esat Canan da cenazeler ortalıktaydı, biz topladık demiş. Üçüncü soru, Dağlıca'daki askerlerin güzergahını PKK'nın kontrol ettiği biliniyorsa askeri kafile niye yola çıktı diye bir soru var. Temizlik yapmak için olduğu söyleniyor. Yolu temizlemek için. Yani bombalar döşenmiş olan yolu, evet. O güzergahı, geçiş güzergahını, Dağlıca üst bölgesine geçiş güzergahında alan temizliği yapmak isteyen askerler ilk önce saldırıya uğruyor. Ardından ona yardıma gitmek isteyen askerlere bu sefer ikinci defa pusu kuruluyor. Evet, ama bu yani çok, o zaman başarılı olmayan bir durumdan bahsediyoruz demektir. Evet. Şey olarak, taktik olarak, yani askeri bir askeri durum olarak, bizim anladığımız bir konu değil bu ama. Yani temizlik yapmak bu için gidiliyorsa da başarılamamış demek. Yani. Dördüncüsü, yani soru havada tabii. Dördüncü soru, saldırının önceki gün 15.30'da başladığı biliniyor. 26 saat neden tek bir duyurucu açıklama yapılmadığı da soru işareti halinde. Bunun cevabında galiba ikinci soruda bulabilmek mümkün. Yani cenazeleri bile alamamışlar. Evet. Çünkü bölgenin ne kadar sarp ve zorlu bir güzergah olduğu söyleniyor haberlerde. Ama bir gizleme de olduğu düşündüren çok şey var. Yani 15.30'da saldırı gerçekleşiyor. 18.05'te HPG'den bir açıklama gelmiş. 15 askerin öldürüldüğü, şehit edildiği haberini vermiş. Ardından 30 dediler. Açıklama. Akşam evet. Saatlerinde de 30 dediler. Tamam, ama 18.05'te bir böyle bir bilgi gelmiş. Evet. Halbuki ne başbakandan ne genelkurmay başkanından herhangi bir açıklama yapılmadı. Hatta saat 21'de Davutoğlu maçtayken bilgi alıyor telefonda. Ankara'da acil güvenlik toplantısı yapmayı kararlaştırıyor ve dönüyor maçın son dakikalarında. Yani 15.30'da başlayan 18.05'te ilk açıklaması yapılan bir şeyde Davutoğlu maçta. 22.30'da da güvenlik zirvesi yapılıyor. Gene bir açıklama yok. 22.45'te Genelkurmay Başkanı Akar toplantıya katılıyor. 23.45'te Erdoğan televizyonda 400 vekil olsaydı durum farklı olurdu diye bir açıklama yapıyor. Ardından 200 kişi Hürriyet'e tekbir sesleriyle saldırıyor. Saat sabaha karşı 2.20'de Genelkurmay açıklamasında şehit ve yaralı bir sayısı verilmiyor. Ne adları ne sayısı veriliyor, rütbeleri. 17.30'da da Genelkurmay 26 saat sonra 16 şehidi açıklıyor. Burada çok tuhaf bir durum olduğu muhakkak yani. Yani Ahmet, şimdi açıklamalara bakalım isterseniz. Devam eden sorular da vardı. Bazı askerlerin kayıp olduğu iddiası. Bir de altıncı soru, onu atladım. Pardon, evet. Doğru, haklısın. Bazı askerlerin kayıp olduğu iddiaları da dolaşıyor ortalıkta. İşte demin sözünü ettim, yani Guardian gazetesinden, yani Reuters'dan ve uluslararası ajanslardan verdiğimiz bilgi çerçevesinde 31 kişilik bir iddia da vardı. Ne oldu bilinmiyor. Valla kayıpsa vay haline, çünkü bu aralar kayıp askerleri pek fazla haberi çıkmıyor. Kayıp askerlerin haberi çıkmıyor gazetelerde. Bu konularla alakalı açıklamalar da yapılmıyor. En son Suriye'nin sınırındaki Kilis'te IŞİD militanlarının bir askeri öldürdüğü, saldırıda kaçırılan 21 yaşındaki Ersefer Taş'ın Rakka'ya götürüldüğü ve cezaevinde tek kişilik koğuşa konulduğu iddia ediliyordu. Önce bir hastaneye götürmüş, ardından cezaevine götürülmüştü. Evet. Hatta aramızda da şöyle bir yanlış anlama gibi bir şey oldu. Ben cezaevi diyordum, sen de hastane diyordun. Evet. Meğerse ikisi birden varmış. Evet. Bundan bahsediliyor. Evet, ve tahliye konusu da son derece tartışmalı. DİHA haber ajansı, Dicle haber ajansı, şehit cenazelerinin siviller tarafından alındığını gösteren fotoğraflar yayınlıyor. Var bu fotoğraflar elimizde. Zaten Esat Canan da 16 askerin cenazesini benim de içinde bulunduğum sivil heyet almıştır diyor. Son derece acayip bir durum var aslında. Evet. Saat 15.30 civarında bölgeye ulaştık. Etrafa dağılan cenazeleri kendi araçlarımıza taşıdık diyor. Çok detay vermiş Esat Canan. Eski bir milletvekili. Gayet iyi hatırladığımız biri. Daha sonra bölgeye gelen askeri yetkililere cenazeleri teslim ettik diyor. Çok... Ama saldırının detaylarına baktığın zaman gerçekten bu durumun neden böyle olduğunu görebilirsiniz. Yani bölgeye gidilemiyor. Asker gitmeye çalıştığı zaman pusu kuruluyor. Bombalı saldırılar düzenleniyor. Asfaltın altında bombalar varmış. Evet. Yani asfalt, normalde o asfaltlar o bölgeye toprağın altına mayın döşenmesin diye atıldığına dair çeşitli bilgiler vardır herkesin kafasında. Evet. Asfaltın altına koyulmuş bombalar var. Evet, PKK'da yani zaten Ahmet İnsel'le birazdan da konuşacağız. Ölüm borazanları karşılıklı çalarken diyor. Yani bu çılgın iktidar hırsına karşı barışı savunanlar HDP'ye sahip çıkmak zorundalar diyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kale kollar inşa ederek, savaş hazırlığı yapmakta itham ederek bir şekilde vaktimizi geçirdik ama bir diğer taraftan da PKK'nın da eli boş durmamış. Onlar da bu şekilde bir yığınaklama, çeşitli hareketler yapmışlar. Çeşitli manevralar düzenlemişler. Asfaltın altı bombalar dolu ve bu sebepten ötürü askeri araçların herhangi bir geçişinin mümkün olmadığı söyleniyor. Zor bir durum. Evet, ama siviller de gidip alabiliyor. Siviller gidip alabiliyor. İşte sivillere olan ihtiyaç da, sivil topluma olan ihtiyaç da işte bu noktada görülüyor. Yani şu var, Özgür Gündem'de 29 Ağustos'ta yayımlanan bir yazıda arka arkaya gelen öz savunma ilanlarıyla bir aydır bölgede isyan başladı iddia ediliyordu diyor Ahmet İnsel. Silahların gölgesinde ilan edilen bu öz savunmanın bir isyan olarak tanımlanmasının hukuki ve siyasal sonuçları, bunun devletin güvenlik güçlerinin operasyonlarına sadece yasal değil, demokratik ilkeler çerçevesinde meşru bir zemin oluşturuyor olması belli ki bunu yazanın umurunda bir değil. Bunu hatırlattığınızda Kürt siyasal hareketinin Şahin kanadından gelen yanıt, dünyadaki bütün şiddet fetişisti küçük sol örgütlerin söyleminin bir kopyası. Madem Tayyip Erdoğan'ı diktatör gibi tanımlıyorsunuz diyor bu ses, o zaman bu diktatörün faşizmine karşı direnenlerin yaptıklarını terör kategorisi içinde değerlendirmeniz büyük bir yanılgıdır demiş mesela Özgür Gündem'de. Yani Tayyip Erdoğan'ı tekçi ve totaliter bir rejimin temsilcisi ya da yapıcısı olarak görüyorsan ona karşı da direniş içinde olman doğal hakkındır demiş 7-9-2015 tarihinde. Yani ölüm borazanları yeniden karşılıklı çalıyor. Ülkeyi bir kan ve şiddet girdabına sürükleyen bu çılgın güç ve iktidar hırsına ve şiddet fetişizmine karşı Türkiye'de demokrasiyi, barışı, özgürlükleri, eşitliği savunanların öldürmenin gerekçesi olmaz diyen HDP'ye sahip çıkmalarından, onu bütün güçleriyle desteklemelerinden başka çareleri var mı diye bitirmiş. Evet. Aynı şeyi Şahin Alpay da bugünkü zamandaki yazısında belirtiyor. Bir iki cümleyle de ona değinelim. Yani Türkiye'de demokrasinin katledilmesine destek vermekten PKK zerrece çekinmiyor. Ülke yönetimini fiilen üstlenmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise artan şehitlere rağmen, ailelerin feryatlarına rağmen hala 400 vekili elde edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalasaydı bu durum bugün çok farklı olurdu diyebiliyor. Yani açıkça beni başkan yapsaydınız bütün bu acılar yaşanmazdı diyebiliyor. Ve gerek iktidar gerekse PKK sonunda Türkiye'de demokrasinin bir kez daha yıkılmasına varabilecek, ülkeyi iç savaşa ve parçalanmaya götürebilecek yolu açmaktan çekinmiyor demiş. Demokrasi katlediliyor başlıklı bugünkü Zaman Gazetesi'ndeki yazısında. Evet, iktidara baktığınız zaman neler söylüyor diye Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklama var. 23 Temmuz günü güvenlik zirvesinde 3 terör örgütünün eş zamanlı saldırısı karşısında alacağımız tedbirleri ele alırken söylediğimiz ve karar verdiğimiz gibi arkadaşlar, o dağlar o teröristlerden temizlenecek. Ne olursa olsun temizlenecek demiş. Sanki elektrik süpürgesi kullanıyor. Temizlemeye çalışan insanların da hali ortada. Empatilik kurmakta biraz yoksunluk çekiyoruz galiba. Hem öyle hem de çok ciddi bir şey sorunu da var. Yani bir yandan gülümseyerek şehit çocuğunu da orada önüne alıp maç seyrederek 6 saatten beri bilinen bir şeyi haberi olması gerekiyor. Ya haberi yok. O ayrı bir dert. Evet. Yani haberi yoksa bir başbakan konumundaki bir insanın böyle bir büyük bir olay bilmemesi, ondan bir şeyler saklanıyor yani manasına gelir. Türkiye çapındaki en büyük faciayı son yakın tarihte ya da kale almıyorlar demektir. Haberi yok. Eğer haberi var da maçı seyretmeye gülümseyerek, o da ayrı bir dert. O da ayrı bir dert. Yani her şeyi gizliyor demektir gülümseyen suratlarıyla. Maçtan sonra bu işler olsun diye. Maç sırasında tepki gösterilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ya kendilerine. Belki de o yüzden gizliyordur. Belki de o yüzden verilmiştir bu haber, verilmemiştir bu haber. İşte onun için hiçbir soruyu, hiçbirini bilmiyoruz. Yalnız ya, mesela kendisi şey demiş ama. Şimdi biraz önceki tartışmaya tekrar dönelim. Yani soruları konuşmaya. Davutoğlu diyor ki şehitlere komandolar ulaştı diyor. Güvenlik birimlerimiz sabahleyin özel komando birlikleriyle takviye edilerek bu derin vadide bulunan karayolu üzerindeki alanı kontrol altına almış ve dünkü çatışmalarda şehit düşen kahraman askerlerimize ulaşmış ve tahliye etmiştir diyor. Sen bunu anlayabiliyor musun? Hayır. Yani komandolarla tahliye ettik diyor kahraman askerlerimizi. Esat Canan da diyor ki fotoğrafları da var. Saat 15.30 civarında bölgeye ulaştık. Davutoğlu maça gitmeden oluyor bunlar. Maç 7'deydi çünkü. 19'daydı. Saat 15.30 civarında bölgeye ulaştık. Etrafa dağılan cenazeleri kendi araçlarımıza taşıdık. Daha sonra bölgeye gelen askeri yetkililere cenazeleri teslim ettik diyor. Yani ya Esat Canan doğru söylemiyor ya Başbakan Davutoğlu doğru söylemiyor. İkisinin birden doğru söylüyor olması. Davutoğlu eksik bırakıyor. Yani cenazeleri almaya gidenler komandolardır. O ümit ettiği komandolar belki de gitmiştir. Ama biz siviller olarak aldık diyor Esat Canan. Teslim almışlardır. İşte o kısmındaki teslimi kullanmıyordur belki de. Evet, fotoğrafları da var sivillerin taşıdığına dair. Yani çok trajik bir durumdan bahsediyoruz. 700 kilo el yapımı patlayıcıdan bahsediliyor. Ve ardından mayın. Saat 18'de duyulan Dağlıca saldırısı haberleri Davutoğlu'nun izlediği maç sonrasında mı bırakıldı diyor ki o da bir tuhaflık. Şehit ailesinin balkonda Dağlıca'dan kara haber göründüğünün fotoğrafları var. O da ayrı bir trajedi. Yavaş yavaş askerlerin ailelerine haber verildiğinin fotoğrafları var. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun o dağlar ne olursa olsun temizlenecek demesi var. Şemdinli ve Çukurca'da özel güvenlik bölgesi kararı var. Bu da önemli bir şey. 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş çok sayıda yer var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Dağlıca açıklaması var. Sorumluluğun kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Kurduğunuz bütün tuzaklar çökecek diyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç söylemiş. Demokrasimizi korumak zorundayız. Onların attıkları bombalara, kurdukları tuzaklara, döşedikleri mayınlara rağmen bu ülkeye huzur da barış da mutlaka gelecek. Bunu da biz sağlayacağız diyor. Ama olayın üzerinden 24 saate yakın bir süre geçti ancak kaç şehit verdiğimizi resmi ağızlardan öğrenmiş değiliz diyor. TSK ondan sonra bir açıklama yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından yapılan bir açıklama var. Meclis Anayasa Komisyonu eski başkanı aynı zamanda Burhan Kuzu belki de bu konuyla alakalı en etkili, kendi çaplarında en etkili açıklamayı yapmış. Gebertilen teröristlerin muayenesi mutlaka yapılmalıdır mesajını paylaşmış Twitter üzerinden. Görülecektir ki önemli bir bölümü sünnetsiz diyor. Böyle mi açıklama yapmış? Evet, anayasa hukuku profesörü. Evet. Yani 400 milletvekili verildikten sonra değişecek olan anayasanın mimarlarından olacak kişi. Cinnet hali hakikaten söylenecek hiçbir şey bulamadım. Ben bunu görmemiştim. Küçük dilimi yuttum. Demirtaş'tan, Dağlıca'dan gelen şehit haberleri üzerine Almanya'daki programını iptal edip acilen Türkiye'ye dönme kararı aldı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından şöyle açıklıyor. Öldürmenin gerekçesi olamaz. İnsanlarımızı ölüme sürmenin de. Her gün hepimizi kahreden ölüm haberleri kaderimizde olamaz. Dün Dağlıca'da yitirdiğimiz kardeşlerimize, Cizre'de yitirdiğimiz küçük çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum. Halkın yoksul çocuklarına sadece ölümü reva gören, annelerin barış düşüne kan sıçratan savaş politikalarına teslim olmayacağız. Kin ve nefret kusmak yerine bu felaket tezgahından çıkışın yollarını hep birlikte bulmak zorundayız diyor. Koşullar ne kadar zor olursa olsun barışta ve kardeşlikte ısrar etmek dışında her yol bizleri insanlığımızdan uzaklaştırır, acılarımızı derinleştirir. Allah hepimize sabır ve akılla davranma dirayeti nasip etsin. Hepimizin başı sağ olsun demiş. Bugün dönüyor. Evet, gerçekten de kuzen kavgasına dönmüş olay. Yani bugün dün Cumhuriyet Gazetesi'nde baktığınız zaman haberlere Siirt'te 19 Ağustos'ta PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden er Recep Beycur ile Tunceli'de polis korakalına yönelik saldırıda ölen iki PKK'lıdan biri olan Rıdvan İpek'in teyze çocukları olduğu ortaya çıkmış. Beycur'un cenazesinde... Savaş böyle bir şey işte. Beycur'un cenazesinde Cumhurbaşkanı kardeşi kardeşe kırdırıyor diyen kuzeni hakkında soruşturma açılmıştı. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklananlar vardı. Kazım İpek gibi başka şeylerden de bahsedebiliriz. Yani durum bu. Gerçekten kuzen kuzeni öldürüyor. Bahçeli'den de Türkiye'nin dördüncü partisi olmaya düştü. Milletvekili sayısı itibariyle Tuğrul Türkeş'in atılmasıyla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy birliğiyle Bahçeli'den de çok sert bir Dağlıca açıklaması geldi diyor Hürriyet gazetesi. Bölücü terör örgütü PKK Türk milletini bir kez daha can evinden vurmuştur. Cumhurbaşkanı ya sesini kesmeli ya da çekip gitmelidir demiş. Memleket çapında HDP il binalarına saldırı olduğu görünüyor. Bu da kardeş kavgasının bir başka şeyi. Ya da seçim startının verilmesinin bir başka örneği. Türkiye'de seçim startı böyle veriliyor ya. Evet, Edirne'de HDP il binasına saldırı. Binanın içindeki eşyaları tarumar etmişler. Eskişehir'de HDP il binasının kapısı kırılmış filan. Ama en önemli saldırı Hürriyet gazetesinde, Türkiye'nin en önemli gazetelerinden Hürriyet gazetesine yapılan saldırı var. Ve AKP'li boynu kalının, yani bunun tamamen bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örgütlü hareketi olduğu apaçık ortaya çıkmış. İstanbul Milletvekili boynu kalın. Evet, İstanbul Milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de gençlik kolları başkanı aynı zamanda. O ve bir sürü şeyle beraber büyük bir taarruz gerçekleştirdiler. Kapılarını kırdılar, camlarını çerçevelerini indirdiler, binanın içine girdiler. Acayip şeyler oldu. O sopalarla ve taşlarla saldırdı 200 kişilik bir grup. Hürriyet'te şikayetçi oldu. Şimdi bununla ilgili bilgileri elimizde çok çarpıcı bir ses kaydı da var. Birazdan, buçuktan sonra onu vereceğiz aradan sonra. Açık Gazete. Neil Young ve arkadaşlarından Living with War, Savaşla Birlikte Yaşamak adlı ünlü şarkısını dinlemekteyiz. Ve tam bir kan gölü vaziyeti var. Ülkenin kan gölüne götürdüğü ülkede ve kan gölüne çevrildiği aşikar. Cizre'de de sokağa çıkma yasağının 3. gününde fırınların önünde kuyruklar oluşması, ölü sayısının 7'ye yükseldiği haberi var. Elektrikler kesik, internet ve telefon bağlantısı yok. HDP Avrupa Birliği Bakanı Ali Aydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan tarafından da 4 kişi dediler ama daha sonra gelen bilgilere göre 13 yaşında olduğu öne sürülen Cemile Çağırga zırhlı araçtan açılan ateşle deniyor. Keskin nişancı ateşiyle de sniper, 18 yaşındaki Osman Çağlı ve hastalanan ancak sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye gidemediği için, götürülemediği için 35 günlük bebek Muhammed Tahir yaramış. Bunların da ilavesiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiş durumda. BBC Türkçe'de bir Hatice Kamer'in imzasıyla bir haber yapmış. İnanılmaz fotoğraflar yani. Halep gibi savaş içindeki. Onun kadar yıkık değil binalar henüz ama. Yani sokaklar paramparça taşlarla filan dolu. 4. günündeki Şırnak Valisi ve Cizre Kaymakamına ulaşma çabalarımız sonuç vermedi. İletişim çok sınırlı. Fotoğraflı bir mesaj paylaşıldı diyor HDP Şırnak Vekili Faysal Sarıyıldız. 10 yaşındaki bu Cemile Çağırgan'ın fotoğrafı. Ben sadece kızımı değil yoldaşımı da yitirdim diyor. 23 yıl arayla ikinci çocuğunu kaybetmiş. Yani böyle korkunç trajediler de var. İlk çocuğu D-92'de de babasının evine düşen havan mermisi sonucunda kızı Fatma ile birlikte Ramazan Çağırga, babası Hacı, annesi Leyla, erkek kardeşi İsmail, kız kardeşi Nadire, yengesi Sinem ve yeğeni Hanife'yi de kaybetmiş. Bu da 92'den bir olay böyle. Telefon, internet ve elektrikler kesik. Mahallelere ambulans girişleri engelleniyormuş. Cenazeler evlerde ve camilerde buzla korunarak bekletiliyormuş. İlçede çıkan çalışmalarda çok sayıda insanın yaralandığı da aynı şekilde sizin de dediğiniz gibi söyleniyor. Ferhat Encü de Şırnak milletvekili. Cizre'deki HDP heyetinden sorularını yanıtlarken yüksek bir binanın 8. katında Silopi şebekesinden aldığı sinyallerle telefonda konuşabildiğini belirtmiş. Halkın çok zor durumda olduğunu, durumun çok kötü olduğunu ve yüksek noktalara keskin nişancıların konuşlandırıldığını aktarmış. Markete gitmek isteyen birçok kişi gözaltına alındı. İkisi çocuk, 3 kişi keskin nişancılar tarafından vuruldu. Evlerde yaralılar var ancak ambulanslar da polis izin verince gelebileceklerini söylüyorlar. İnsanlar da gözaltı ve infaz korkusuyla hastanelere gidemiyor demiş. Uzun kuyrukların fotoğrafları da paylaşılmış BBC'de. Davutoğlu Cizre'yi mayınlardan siviller için temizliyoruz demiş. Nur Mahallesi'nde sabit ev telefonundan ulaşabildiğimiz Şerife adındaki 55 yaşındaki ev kadını çok kötü durumda olduklarını söylemiş. Yemek de kalmadı, içecek su da zor. Sokağa çıkmayı bir tarafa bırakın, keskin nişancı korkusundan bahçeye bile çıkamıyoruz. Cizre av ve avcı meydanı gibi demiş. Daha ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum diyor. Tahir Elçi de iki gün önce gitmiş oraya, Diyarbakır Barosu Başkanı. Valiler anayasaya aykırı davranıyor demiş. PKK'nın büyük destek gördüğü 90'lı yıllarda birçok hak ihlali yaşandığını hatırlatmış Tahir Elçi. Ve Cizre öteden beri Kürt siyasetinin en yaygın olduğu bir yer. Cizre'ye gittiğinizde babasını faili meçhul cinayete kurban vermiş ama bugün yetişkin olan yüzlerce insanla karşılaşıyorsunuz. Korkunç bir trajedi. YDGH'lılar haftalardır ilçede hendekler kazmış. Bu durumda er geç bir operasyon olacağı belliydi. Yetkililere bu sorunun silahsız yöntemlerle çözülmesi çağrısını yaptık ama maalesef sonuç alamadık diyor. Ve sokağa çıkma yasağı yasalara aykırı demiş. Şimdi dönelim. Protestolara mı? Bir de protesto gösterileri var. Yani daha önceden bahsedilen şeyler vardır ya. Militanlar yol kesip araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptılar. Evet. Güvenlik güçleri dışında kimse kimlik kontrolü yapamaz diye. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Erzurum-Erzincan yolunda toplanan yaklaşık 300 kişi araçları durdurup kimlik kontrolü yapmış. 300 kişi kimlik kontrolü yapmış. Polisin Kürtlerin yoğun yaşadığı illerin plakalarını taşıyan araçları saldırı riski nedeniyle kente sokmadığından bahsediliyor. Evet, vigilante yani artık bu ayak takımı, daha doğrusu işte lumpen proletaryanın devreye sokulması, bunun çok savaş... Kimlik soruyorlar protestocular o dediğiniz vigilanteler, araçları durdurup nerelisiniz, kimsiniz diye kimlik soruyorlar. Eğer herhangi bir Kürtseniz mesela... Kürt bölgelerinden gelen araçlar varsa daha önce örnekleri görüldüğü gibi taşlanıyor ya da önüne kesilip araçtan indirmeye çalışılıyor insanlar. Abi diğer bölgelere baktığınız zaman da durum aynı. Sadece Erzurum-Erzincan arasındaki bölgede değil, Tekirdağ'da Çorlu ilçesinde toplananların sayısı 6000'i bulmuş. Atatürk Meydanı'nda toplananlar HDP binasının girişinde polis barikatıyla engellenmiş. Gruptan bazıları binaya taş atmış. Yine aynı şekilde devam eden protestolar var. Antalya, Manavgat'ta durum aynı. Bundan kim kazanıyor peki? Harp zenginleri, silah tacirleri ve militaristler, değil mi? Yozgat'ta durum aynı. Mersin'de durum aynı. Savaş ağaları kazanıyor. Binaları yakıyorlar. İyi tezkere çıkması iyi oldu tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de şimdi bunları da herhalde askere alırlar. Yani çok çıplak bir ihtiras ve şiddet. Yani Eduardo Galeano da yazıyor bunu, Joseph Conrad da, Arundhati Roy da. Gizli bir şey, milliyetçilik ve yurtseverlik adı altında gizli bir militarizm ve imparatorluk hayalleri işte. Çok büyük olaylar olabilir. Mesela Isparta HDP il başkanlığının bulunduğu daire ateşe verilmiş. Bütün bina yanabilirdi. İçeride kim var kim yok herkesi yakabilirlerdi. Polis dış cephenin önünde önlem oluyor HDP tabelesini indirmek isteyenlere karşı. Ardından o kargaşadan fırsat bilerek daireye giren gruptan kişiler de tabelaları ateşe vererek binayı neredeyse yakmak üzere kalıyorlar. Çok ilginç olaylar oluyor. Bu sadece birkaç bölge değil, neredeyse Türkiye'nin batısının tamamında bu tip eylemler oluyor bu aralar. Evet, şimdi bence en bunlardan vahim olanına şeye geçelim. Hürriyet Gazetesi'ne yapılan saldırıya. Bu çünkü hem sistematik olması, hem hesaplı olması, hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına denk düşüyor olması, zamanlama açısından hesaplanmış olması ve bizzat Cumhurbaşkanı'nın belki şehitlerimiz olacak ama bu bizi asla durdurmamalı diye konuşup yeni bir aşamaya geçtik. Hem de kimin tarafından yaptığının alenen belli olması, görüntüleri var, sesleri var bizde. Tabii. Yani 400 vekil verseydiniz dağılınca olmazdı dediğinizi söylüyorlar. 400 vekil, yani biz aynen böyle olmazdı. Yeni bir döneme gidecek, binlerle artık da PKK'lıların öldürülmesi binlerle hesap ediliyor ve bunu artıracağız diye açıkça konuştuğu bir şey. Yani çok ciddi bir durumla söz konusu. Yani böyle bunları milyonlarca kişinin önünde televizyonda söyleyen ATV A Haber ortak yayınında Melih Altınok'un sorularını yanıtlarken söylediği bir şey. Şimdi şeye geçelim. Hürriyet gazetesine yapılan saldırıda nasıl konuşmuş AKP Gençlik Kolları Başkanı ve milletvekili olan Abdurrahim Boynukalın. Evet. Bu noktadan sonra HDP, HDP'nin PKK'yla, PKK'nın Zaman Gazetesi'yle, Zaman Gazetesi'nin de Aydın Doğan'la hiçbir farkı kalmamıştır. Hepsi birer terör örgütüdür. Ve bu adamlara karşı bizim söyleyeceğimiz tek bir şey vardır. Her şeyi Cumhurbaşkanı başkan olamadığından dolayı yapıyor diyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Bu seçimden sonra ne çıkarsa çıksın, 1 Kasım'daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın, seni başkan yaptıracağız. Seni başkan yaptıracağız. Seni başkan yaptıracağız. Sizler bugün buraya gelerek sadece AK Parti Gençlik Kolları'nın bireyleri değil, AK Parti İstanbul İl'in bireyleri değil, teker teker ümmet coğrafyasındaki bütün şehitlerimizin, bütün kardeşlerimizin, Suriye'deki, Irak'taki, Myanmar'daki ve bütün mazlum insanların tamamının kardeşi olduğunuzu söylüyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın izniyle sadece Aydın Doğan medyası değil, bütün HDP'siyle, PKK'sıyla, bütün terör örgütleriyle ve ilk başta da Fethullahçı terör örgütüyle biz başkan yaptırdıktan sonra onlar da defolup gidecek Allah'ın izniyle. Çok tarihi bir konuşma olduğunu tespit etmemiz lazım. Zaman zaman da çalabiliriz bunu. Bu çok tarihi bir kayıt. Yani bu Türkiye Cumhuriyet tarihinde 6-7 Eylül diye bilinen çok kara bir günün, kara kalabalıkların azınlıklara yaptığı saldırının yıl dönümünde, tam 60. yıl dönümüne denk gelen örgütlü bir iktidarda bulunan bir partinin Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmış ve aynı zamanda milletvekili olmuş birinin öncülüğünde ve AKP'lilerin bizzat AKP'liler olduğunu, Gençlik Kolları vesaire olduğunu da söylüyor. Evet. Gelenlerin ve Türkiye'nin önemli gazetelerinden, en büyük gazetelerinden birine saldırıda bulunuyor. Güvenlik güçlerine taşlı ve sopalı saldırıda bulunuyor. Gazetenin içine giriyor, kapıyı kırıyor, döner kapıyı ve oradakileri tehdit ediyor. Güvenlik görevlilerini diyorlar. Yani dövüyorlar. Boynu kalın da aynı şekilde söylüyor. Birkaç yumurta atıldı sadece deniliyor. Bir saldırı olmadı dedim. Ama görüntülerde de var. Artık önemli değil zaten onlar. Peki yalnız yaptığı en önemli açıklama 1 Kasım seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız diye 3 kere söylüyor koro olarak. Evet, peki, bu ne demek şimdi? Şey mi oluyor? Anayasal bir değişiklik yapılacak sonuçta. Bir başkanlık gibi bir sisteme, rejim değişikliğine gitmek için bir anayasal durum söz konusu. Anayasa değişikliği söz konusu. Ve bu seçimlerle alakalı olacak. Evet. Oyla değilse rağmen neyle yapılacak? Silahla mı? Ben de onu soracaktım. Evet. Bu soru var. Peki yani bu mesela diyor ki hepsinin Aydın Doğan medyası da terör örgütüdür diyor. Zaman gazetesi de terör örgütüdür diyor. HDP de terör örgütüdür diyor. Ve Fethullahçı terör örgütü. Biz başkan yaptırdıktan sonra onlar da defolup gidecekler. Nereye? Suriye'ye. Myanmar'a. Myanmar'a mı gönderecek? Ama orada da seçim yapılıyor. Seçimlere Müslümanların olmadan hazırlık yapıldığını dair çeşitli haberler var. Müslümanları destekleyen parti adaylarının adaylıkları reddedilmiş. Peki. Şimdi bundan bahsetmiyorlar. Bu mevzu bahis değil. Myanmar'dan bahsediliyor. Oradaki Müslümanların temsilcisi olduğundan bahsediliyor ama bunun gibi detaylarla alakalı hiçbir şey söylenmiyor. Çok önemli bir nokta bu. Bu olağanüstü önemde olduğunu düşünüyorum bunun. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmış en önemli olaylarından biri. Çünkü tamamen şeyle senkronize bir en büyük televizyon kanallarından birinde milyonlarca kişinin gözü önünde sorulan sorunun üzerine yapılan bir şey bu. 400 milletvekili vesaire. Peki buna mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ne diyorlar? Savcı bu konuda dokunulmazlığının kaldırılması bu alenen bir saldırı fiili ve çok ağır cezası olan bir şey. Bu milletvekilinin derhal soruşturmaya alınması lazım. Cumhuriyet Başsavcısı nerede ve hakkında şey açılması lazım. Yani taşlı sopalı saldırı düzenleniyor. Kahrolsun Hürriyet, şerefsiz Aydın Doğan, zürriyetsiz Aydın Doğan. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diye slogan attıktan sonra güvenlik görevlilerine ve binaya saldırdığı belirtiliyor. Ki Hürriyet'in verdiği dilekçe de bütün detaylarıyla, ayrıntılarıyla anlatılmış bu. Şöyle diyorlar, son derece saldırgan ve yani şöyle, gece nöbetçisi, idari personel ve ön kapıda görev yapan güvenlik elemanları can güvenliklerini sağlamak için bina içine sığınmış ve kalabalığın içeri girmesini engellemek amacıyla bina girişlerini kapatmışlardır Hürriyet'tekiler diyor. Bu gece oluyor. Son derece saldırgan ve kararlı bir şekilde ilerleyen grup süratle dış kapıdaki araç giriş bariyerlerini ve güvenlik konilerini kırarak bina ön bahçesine giriyorlar. Ellerindeki çeşitli sopa ve benzeri ekipmanlarla giriş kapısını tahrip ediyorlar. Camlarını kırıyorlar. Çevredeki aydınlatmaları ve güvenlik kameralarını da parçalıyorlar. Yani tam bir güruh şeyi, şiddeti yani. Bu aşamada gazeteye ulaşan güvenlik birimleri olaya müdahale ederek şüphelileri bina bahçesinden çıkarmışlardır. Ama kalabalık bu müdahaleye polise rağmen dağılmıyor. Bina önünde duran güvenlik timlerinin hemen önünde TEM otoyolu yan yolu üzerinde saat 2'ye kadar, sabah 2'ye kadar sloganlarını söylemeye devam etmişlerdir. Tüm bu eylemler sırasında binaya giriş çıkışlar engellendiği gibi çalışanları da içeride mahsur tutmuşlardır. Yani sayısız özgürlüğü tahtitten başlayıp darp, mala zarar ve hakaret gibi yüzlerce şey var. Yani ve çok ilginç bir şey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ATV A Haber ortak yayınında şöyle diyor: eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok farklı olurdu deyince, ama sözler yanlış yansıtıldı diye soruyor. Çanak soruyla şeyci soruyu soran televizyondaki, o da o bu iddianlarını hatta adını da vererek meslektaşlarımı kınıyorum dedikten sonra hemen arkasından o saniyeler içinde neredeyse 23.30 sularında Bağcılar'daki Hürriyet binasının önünde toplanan 150 kişilik yaklaşık bir grup binaya taş atıyor. Binanın döner kapısını, camlarını kırıyor. Binanın içine giriyor. Evet. Mülke tecavüz. Yani en az ağır cezalık en az 5-6 suç sayabilirim yani. Hukuk bilgim, sınırlı hukuk bilgimle. Grubun müdahalesiyle bina dışına çıkartılıyor. Ve kalabalık AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atıyor. Böyle bir şey. Şimdi çok ilginç. Yani Melih Altınok'ta sabah yazarı Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin çarpıtıldığını belirtirken Hürriyet'in de adını anons edip meslektaşlarımı kınıyoruz diyor. Programı yapan kişi de Melih Altınok değil miydi? Ben mi yanlış yaptım? Evet o. İşte zaten bu şey Melih Altınok. Şimdi İçişleri Bakanı'nın soyadı da Altınok. Bu Melih Altınok mu Altınok mu? Altınok. Evet. İçişleri Bakanı Altınok'sa Hürriyet'e saldırıyla ilgili bir açıklama yapmış. Çok şükür mü diyelim bilmiyorum. Hürriyet'e geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Ve Hürriyet'e saldırı konusunda konunun ne olduğu önemli değil. Hukuk devleti ilkelerinden ödün veremeyiz. Kimsenin kendi cezasını kendi vermeye hakkı yok demiş. Son derece doğru bir açıklama. Hürriyet'e de geçmiş olsun dileklerini. Hukukun her şeyden önemli olması lazım demiş. Çok doğru bir açıklama. Destekliyoruz. Elbette ki sizin görüşlerinizi beğenmeyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Silah ve şiddet olmadığı sürece protesto da edebilirler. Ama hukukun verdiği haklara saygı göstermeleri lazım. Peki, bunlar olmamış. Soruşturma var mı? Dokunulmazlığı kaldırılması için bu milletvekilinin başvuru var mı? Ve başbakandan, cumhurbaşkanından ve başka bakanlardan açıklama var mı? Akıl alır iş değil yani. Hakikaten çok çok tehlikeli bir oyun oynanıyor. Konda Türkiye'de 7 Haziran sonrası oluşan siyasi tabloyla ilgili değerlendirmede bulunan Konda Başkanı Tarhan Erdem, gazeteci, aynı zamanda yazar. Bundan sonra ne olur diye bundan önce sorduğumuzda %52'si kriz görürken Türkiye'de bunu kriz olarak yorumlayan kişi %'si 82'ye çıkmış. Türkiye'deki seçmenlerin %82'si bugün bir siyasi kriz olduğunu söylemektedir demiş Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılmış. Bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 65 yıllık bir gazetenin basılmasını, bunun başında iktidar milletvekilinin olduğunu bilmiyor olamaz. Hürriyeti onore ederek söyleyebilirdi. Sayın Başbakanımız da bana o güveni vermedi diyor. Bazı heyecanlı arkadaşlar gelmiştir, bununla meşgul olacağız demesi gerekirdi. Ne kutuplaşmadan haberi var, ne Hürriyet'in basılmasından, ülkeyi ne hale getirmesinden haberi var. Bir başbakan milli maça gider mi? Gider tabii, giderse de Türkiye bu hale gelir. Bir sene öncesine göre Türkiye daha mı huzurludur, daha mı zengindir, daha mı müreffehtir? Bizim bunu konuşmamız lazım. Ben ne bileyim Yamaç'taki bombanın ne olduğunu, bizim vatandaşın halini konuşmamız lazım demiş. Evet, burada maalesef süre bittiği için şeyleri de söyleyemeyeceğiz, konuşamayacağız ama başlık olarak söyleyeyim, dünyanın zamanı bitmek üzereymiş. Okyanusları kurtarmak için zaman kalmamış gibi. Daha önce de ağaçların bitmek üzere olduğuna, onu kurtarmak için zamanın bitmek üzere olduğunu söyleyen ve bir çok önemli rapor verdi. İklim değişikliği konuşmaları, görüşmeleri çözülebilir, sonuç alınmayabilir demişler. Ve eğer iklim değişikliği konusunda eyleme geçilmezse mevcut göçmen krizinin çok daha büyüğüne gidebileceği yolunda bir rapor daha var. Ve dördüncü olarak da iş verimliliği, emekçinin verimliliğinin feci şekilde düşeceği ve herhangi bir dalda ekonomilerin ayakta kalmayacağını belli bir dereceden sonra, mesela produktivite denen verimlilik ölçümü 32 dereceden sonra pike yapıyormuş aşağı doğru. Hesaplamışlar bunu. Her şeyi hesaplıyorlar ya. 37,5 derecenin üstünde de 38'e doğru da tamamen uçurumdan düşüyormuş. Hiçbir iş yapılamıyormuş yani. Libya'dan İtalya'ya doğru yola çıkan ve kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir bottan da en az 20 kişi düşmüş. Göçmenlerin akıbeti bilinmiyor. 150 kişi kurtarılmış. Adada da Midilli'de göçmen kamplarına saldırı olmuş. Almanya ve Fransa yaklaşık 60 bin mülteciyi kabul edecekmiş. Çorum'da da 3756 göçmen yaşıyormuş. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, Dağlıca ile başlayabiliriz. Biraz da senin de üzerinde durduğun Malezya'da önemli bir yolsuzluk davası vardı. Belki onunla ilgili dünyadaki Guatemala, Romanya'daki yolsuzluklara da azıcık değinme fırsatı bulabiliriz. Ama öncelikle Dağlıca'ya bir tekrar dönelim. Evet, Dağlıca'daki gelişmeler son derece endişe verici. Burada bir bilgi eksikliği kadar bir silahlı kuvvetlerin oraya ulaşamama sorunda olduğunu gördük. Diğer taraftan PKK güçlerinin çok sistemli bir tuzak kurduğunu, iki aşamalı bir tuzak kurduğunu gördük. Yani bu rastgele olmuş, rastladık da karşı karşıya geldik de ateş açtık denecek bir plan ve organizasyon değil. Evet, bu evet. Son derece düzenli bir örgüt operasyonu. Bunlar ışığında baktığımızda PKK'nın stratejisinin bir kendi gücünü göstermek, esas itibariyle gücünü göstermek, direnebilme kapasitesini göstermek ve Kürt siyasal alanının hegemonik gücü olduğunu hem Kürtlere, HDP'ye başta olmak üzere HDP liderlerine hem de Türkiye Devleti'ne, hükümete göstermek stratejisi güttüğünü görüyoruz. Bu işin birinci tarafı. Diğer taraftan PKK'nın artık sadece Türkiye'de değil Suriye'de de aktör olma kapasitesini kullandığını görüyoruz. Tabii bu aynı zamanda kendisi için bu bölge gücü olma ve Suriye'de teritoriyel tanınmış teritoriyel hakimiyete sahip, Rojava'da teritoriyel hakimiyete sahip, dolaylı biçimde de olsa bir uluslararası tanınmışlığı olan örgüt konumuna gelmesi stratejisiyle çelişiyor şu anda PKK'nın başlattığı veya sürdürdüğü silahlı mücadele, sabotaj, şehir içinde PKK çevresinin diyelim doğrudan HPG güçlerinin her zaman olmasa da PKK çevresinin yürüttüğü silahlı isyan hareketi. Bunun bir isyan hareketi olduğunu örneğin Özgür Gündem Gazetesi'nin bazı yorumcularında haber tarzında görüyoruz. Bunun bir ay önce, bir buçuk ay önce başlamış bir isyan olduğunu söylüyorlar. Bu bir isyan derken bunun bir sivil itaatsizlik eylemi biçiminde gerçekleşen bir isyan değil, aynı zamanda silahlı bir isyan olduğunu belirtmekten çekinmiyorlar. Bu tabii aynı zamanda böyle bir isyan, bunun bir isyan kalkışma hali olduğunun söylenmesi, dolaylı biçimde de olsa söylenmesi veyahut KCK'nın doğrudan sorunları dile böyle getirmeseler de yayın organlarında bunun ifade edilmesi, isyanın bastırılması için güvenlik güçlerinin silah kullanmasını, şiddet kullanmasını da en azından yürürlükteki yasalar çerçevesinde meşru kılıyor. Ve böylece bir inanılmaz şiddet fasit dairesi içine girmiş durumdayız. Evet, yani ölüm borazanları karşılıklı çalarken diye başlığını atmışsın bugün Cumhuriyet'teki yazının da. Evet, aynen öyle yani. Ve bu 1990'lara hep benzetme yapıyoruz. Tabii ki 1990'lara benzeyen ama benzemeyen yönleri var. Yani 1990'larda şehir içinde bu tür çatışmalar yaşanmazdı. Artık hem Kürt nüfusu 1990'larda yaşananlardan sonra köyden büyük ölçüde şehre indi. Ve dolayısıyla zaten kırlar boş. İkincisi PKK çevresi örgütlenmesi, KCK örgütlenmesi şehir içinde yerleşti ve YPG hareketi olarak, gençlik hareketi olarak tanımlanan hareket bunu bugün şehir içindeki silahlı direnişi taşıyor. Bunun amatör direniş eylemleri olduğunu söylemek artık naiflik. Bazıları öyle olabilir ama şehir içinde roket atarlı karakol saldırısı yaptığınız zaman amatörlükten bahsedemeyiz. Veyahut uzun namlulu silahlarla sniperların yerleştirildiği bazı caddelerin olduğunu biliyoruz. Bazı ilçelerde, Cizre'de örneğin. Bu sniperlar sadece devletin veya güvenlik güçlerinin sniperları değil, keskin nişancıları değiller. Diğer taraftan bu amatör denen hareketler aynı güvenlik güçlerinin, Türkiye güvenlik güçlerinin, polisinin, jandarmasının yaptığı eylemlere benzer davranıştalar. Bunun en açık örneğini nerede gördük? Yol çevirmesinde gördük. Yolu çevirip de bundan kaçmak için arabasını geriye çeviren insanlara ateş açıldığını ve işte mesela bir doktorun öyle öldüğünü gördük. Bunu Türkiye güvenlik güçleri yaptığı zaman biz ağır suç olarak bunu tanımlıyoruz. Bu yapıldığında nedir? Ağır suçtur. Kazaydı diyor diye de ağır suçtur. Gülünç bir açıklama yaptılar zaten. Bu bir kazaydı. Yani büyükler kadar nasıl kaçan kişiyi arkasından, suç unsuru bile olmayan kişiyi arkasından ateş etmek suçsa, bu da ağır suçtur. Yolun kesilmesinin ayrı bir suç olduğunu bir tarafa bırakalım. Bunu yani aynı polise nasıl ağır suç işlediğiniz, katilsiniz diyenler varsa bunu yapıldığında, o bunu ateş eden polise, bunun da farkı yok. Hiçbir farkı yok. Evet. Ve bir şiddet stratejisi üzerinden gidiyor ve bu tabii Halkların Demokratik Partisi'ni de ikincil göstermek, kriminalize etmek, gayrimeşru ilan etmek stratejisini karşı tarafın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ama başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu stratejisini bütünüyle besliyor. Yani neredeyse açık işbirliği içinde diyebilirim. Bunun bir kırılma yaratacağı beklentisi var. Nasıl bir kırılma olacağını bilmiyorum. Yani nasıl bir yönde kırılma olacağını bilmiyorum ama kendi içinde bir kırılma yaratma beklentisi var. Kürt siyasal hareketi içinde. Yani buna karşı bir ses gelecek beklentisi var. Diğer taraftan PKK'nın içinde de bunun bir bütün olmadığını söyleyenler var. İçini bildiğim bir örgüt değil, dışarıdan izlediğim bir örgüt. Ama şunu da belirteyim, çok açık biçimde bu şiddetin meşru olduğunu, bunun bir isyan olduğunu ve savunma amaçlı bir isyan olduğunu iddia eden çevreler, yani bizi, bunu dinleyen bizleri en azından aptal yerine koymasınlar. Buna inanmak, bunu kabul etmek, bunun böyle bir savunma amaçlı isyan olduğunu söylemek ve bunun yegane Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı unsurlarının, güvenlik güçlerinin, polisin, jandarmanın orada çok gaddarca bir baskı, bastırma, sindirme operasyonu yürütmesine karşı benzer bir dille ve yöntemle buna cevap vermenin yegane çözüm olduğunu kabul etmemizi kimse bizden talep etmesin. Burada ciddi bir şiddetle, şiddet yöntemiyle ilgili ciddi bir hesaplaşmaya ihtiyacımız var ve 7 Haziran seçimlerin sonuçlarının zannediyorum sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ni değil başka çevreleri de rahatsız ettiğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi içinde bulunduğumuz kanlı girdap. Evet, bu durumda da tabii yani bu Selahattin Demirtaş'ın o Almanya'dan konuşmasını iptal edip alelacele Türkiye'ye dönerken yayınladığı mesaj üzerinden HDP'ye sahip çıkılabilmesinin çok önemli olduğunu yazıyorsun. Yani öldürmenin gerekçesi olmaz. İnsanlarımızı ölüme sürmenin de kin ve nefret kusmak yerine bu felaket tezgahından çıkışın yollarını hep birlikte bulmak zorundayız demesi. Bu zaten başından beri şeyin, HDP'nin çatışmaların yeniden başladığı neredeyse andan beri PKK'yı da çatışmayı durdurmaya alenen davet ettiğini de evet, biliyoruz. Sen de amasız yazmışsın. Fakatsız, amasız fakatsız elinizi tetikten çekin talebi çağrısında bulunmuştu Demirtaş. Bunu HDP'nin diğer temsilcilerinin en azından bir kısmının açıkça dile getirdiğini biliyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Gerçekten de önümüzdeki 1 Kasım'da seçimlerde HDP'nin daha güçlü çıkması, zayıflamaması bu oyunu bozacak en önemli amillerden bir tanesi. Yegane demiyorum ama en önemli amillerden bir tanesidir. Yani PKK tarafından da bir hegemonya mücadelesi veriliyor şu aşamada ve belki HDP'nin seçmen dayanağının PKK'nın çok daha ötesinde olduğu bir ortamda, bir ortamın ortaya çıkması HDP'nin bir siyasal alanda Kürt sorununu da temsil eden ama onun ötesinde Türkiye'deki demokratik Kürt sorununun da çözülmesinin taşıyıcısı olacak olan Türkiye'deki ciddi bir demokratik, güçlü, kalıcı bir siyasal yapılanmanın nüvesini ve ilaç çevresini teşkil edecek olduğunu göstermesi bence son derece önemli olacaktır. Burada benim iki endişem var. Birincisi, bir kısım Kürt seçmenin sandığa gitmeyecek olması bölgedeki HDP-AKP dengesini, seçim dengesini değiştirmez. Ama HDP'nin ciddi biçimde oy kaybına sevk eder. %10 barajına doğru iter HDP'yi. Diğer taraftan HDP'nin PKK tarafından bu şekilde PKK işbirlikçisi veya terör örgütünün uzantısı imajını inanan çevrelerin pek HDP'ye oy vermekten vazgeçmesi veyahut %10 barajının kesinlikle geçildiğine inanarak vazgeçmesi HDP'yi %10 barajına doğru sürükleyebilir. Bu %10 barajı tamamen geçildi, bunun tehdidi, tehlikesi kalmadı demek bence aymazlıktır. Evet. Önemli bir, çok çok ağır bir ortam var zaten. Çeşitli saldırılar oluyor HDP'ye her tarafta. İlçe binalarına vesaire, il binalarına. Ve de bu... Yani bizim HDP'yi, yani hepimizin, demokratların HDP'ye el uzatıp onu yukarıya çekmek, onu Türkiye'nin güçlü demokrat sesi olmasına yardım etmek sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. Bunu oy vererek yapılabilir. Oy vermenin ötesinde destekleyerek yapılabilir. Etrafımıza bunu anlatarak yapılabilir. İnsanları HDP konusunda hassas kılarak, sorunun esas kaynağını açıkça tartışmaktan çekinmeyerek bunu yürütebiliriz. Bence hepimize çok ciddi, sadece HDP'li arkadaşlarımıza değil ama hepimize çok ciddi bir sorumluluk düşüyor bu ortamda. Başka ne yapabiliriz ki? Evet, aynen öyle. Biz de bu yayınları bu şekilde sürdürmek zorunda ve niyetindeyiz de zaten açıkçası. Evet. Ağır bir saldırı var bütün demokrasiye karşı ama bunu da hep beraber ancak omuzlayarak götürebiliriz herhalde. Peki bir de öbür konuya da kalan 5-6 dakikamız içinde şey yapalım. Şimdi ciddi bir, ilginç bir şekilde 3 yerde yolsuzluklarla ilgili, iktidarın yolsuzlukları ile ilgili, yani söz konusu olanlar Cumhurbaşkanı, Başbakan, yolsuzluklarla ilgili çok ciddi kamu tepkileri var, halk tepkileri var ve bunlar kısmen yargı tarafından izlenen, taşınan ve zanlıların ne kadar Cumhurbaşkanı veya Başbakan olsalar da haklarında soruşturma açılmasını sağladıkları ve sonuç aldıkları, çoğunlukla sonuç aldıkları örnekler. Bunların bir tanesi Guatemala'da yaşandı, biliyorsunuz. Guatemala'da en sonunda Guatemala Cumhurbaşkanı Otto Perez Molina istifa etmek zorunda kaldı. 3 Eylül'de bir gün önce milletvekilleri dokunulmazlığını kaldırmışlardı Otto Perez Molina'nın. Ve bir tek dokunulmazlığı kaldırılmasın diyen tek oy evet. Bile yoktu mecliste. İlginç. Oy birliğiyle. Evet. Evet. Çok önemli. Halbuki 10 gün önce istifayı reddetmişti Molina. 64 yaşında emekli bir general, muhafazakar sağ kanattan aday olmuştu. Yargı La Linea adlı gümrük vergilerine el koymak amaçlı bir şebekenin başı olduğunu Molina'nın, Cumhurbaşkanı Molina'nın iddia ediyordu. Ondan önce Nisan ayında Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Roxana Baldetti ve 28-30 civarında esas gümrük gümrükte çalışan gümrük yüksek memurlarını suçlamış ve bir kısmını gözaltına alıp tutuklamıştı. Şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı Roxana Baldetti zaten hapiste, tutuklu yargılanıyor. ardından Cumhurbaşkanı istifasını talep etmişti. Halk çok büyük yürüyüşler olmuştu. Hatırlarsanız 27 Ağustos'ta Guatemala için nüfusuna oranladığım zaman çok büyük sayılacak. 100 bini başkentte, 100 binde diğer kentlerde olmak üzere 200 bin kişi yürümüştü. Evet, biz de takip etmeye çalıştık Açık Gazete'de. Evet. Evet. Ve Cumhurbaşkanı en sonunda istifa etti. Bir gün dokunulmazlığın kaldırılmasının bir gün sonra ve gözaltına alındı. Hemen seçimler yapıldı bir gün önce, pazar günü. Ve birinci turda birinci gelen, %24 oyla birinci gelen Sağ Parti'nin beklenmedik adayı bir komedyen ve televizyon sunucusu olan Morales. Buna sağ seçmenin multimilyoner iş adamı, milyarder iş adamı, sağın güçlü adayı gibi gözüken milyarder iş adamına değil de daha çok bu hiç siyasetle alakası olmayan bu televizyon sunucusu komedyene oy vermesini yolsuzlukla ilgili bir yeni mesaj olarak tanımlıyor. Çünkü bu milyarder iş adamının da bir dizi kamu ihalelerinde yolsuzluğa karıştığına dair rivayet çoktan beri vardı. İkincinin kim olacağı belli değil çünkü arada 1000-2000 oy fark var. Sosyal demokrat aday, eski daha önceden başkanlık yapmış olan bir kişinin karısı Sandra Torres mi, yoksa bu milyarder iş adamı mı ikinci olarak kalacak, işte 5 gün içinde ortaya çıkacak. Ama Guatemala'da ilginç bir gelişme var. En azından bu yolsuzluk iddialarının sonuçlandığı ve yolsuzluk iddiasının somut delilleri sahip olan bu yolsuzluk iddialarının zanlılarının görevden alındığı, bir kısmının cezalandırılmaya başlandığı bir yer. Evet, bir küçük not da pardon. Bu delil dediğin delil olarak da tıpkı Türkiye'yi de hatırlatır şekilde çok ses kayıtları var. Evet, ama savcılar şunu belirttiler: biz Cumhurbaşkanı'nı dinlemedik dediler. Biz gümrük müfettişlerini, gümrük müdürlerini dinlerken Cumhurbaşkanı onlarla konuştu ve oradan ses kayıtlarını çıkarttık dediler. Evet, ses kayıtları 6 saat dinlemişler, sonra da masum olduğunu iddiasına vazgeçmemiş ama ilginç bir şey söylemiş Perez Molina. Bütün yurttaşlar kanunlara saygı göstermelidir, ben de öyle yapacağım demeyi de bildi. İlginç. Evet. Yani burada bir ilginç bir şey de var. Ben yurt dışına kaçabilirdim, kaçmadım gibi bir laf da etti yanılmıyorsam. Fakat yurt dışına kaçan tabii şeyler var. Bu yüksek gümrük idaresindeki yüksek bürokratların bir kısmı yurt dışında ve Interpol tarafından aranıyor Guatemala'nın talebi üzerine. İkincisi Bükreş. Bükreş'te de bir yolsuzluk la mücadele eylemi var. Bunun da bu sefer yolsuzlukla mücadele eyleminin esas organizatörü geçtiğimiz yıl seçilen Cumhurbaşkanı, Romanya'daki Alman azınlık kökenli bir Cumhurbaşkanı seçilmişti, hatırlayacaksınız. Ve ilk başta Başbakan Viktor Ponta'nın Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Ajansı, Romanya Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Ajansı'nın başlattığı bir soruşturma ortaya çıktı. Başbakan'la ilgili 5 Haziran'da açılan dosya soruşturma kararıyla sonuçlandı 13 Temmuz'da. 5 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bazı milletvekilleri ve halk başbakanın istifasını talep ediyor. Hala başbakan istifa etmiş değil. Kendisine yönelik suçlama 2007-2011 arasında, yani milletvekili değilken, avukatken bazı işlemler yaptığı hukuk, yasa dışı işlemler nedeniyle, işte evrakta sahtecilik, vergi kaçırmaya yardım, para aklama. Diğer taraftan bir de çıkar çatışması suçlaması var. Bu da başbakan olduktan sonra bu evrakta sahtecilik yaptığı diğer avukatı iki defa 2012 ve 2014'te bakan yapmasıyla ilgili. Fakat bu konuda milletvekilleri başbakanın sahip olduğu, dayandığı sol koalisyon dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedi. Romanya'da başbakan ve milletvekillerinin sadece milletvekili ve başbakan olarak yaptıkları eylemlerle ilgili, o dönemle ilgili dokunulmazlıkları var. Onun dışında dokunulmazlıkları yok. O yüzden şu anda 2007-2011 arasındaki yolsuzluklarla ilgili soruşturma aktif biçimde devam ediyor. Başbakan ifade vermeye savcılığa giriyor ama başbakanlıktan hala istifa etmiş değil. Evet. Diğer taraftan dün cumartesi akşamı Bükreş Belediye Başkanı Sorin Oprescu gözaltına alındı ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kendisi hakkında 25 bin avro rüşvet aldığı iddiası var. Aslında Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, gene aynı ajans, Sorin Oprescu'nun belediyenin verdiği bütün ihalelerden, açtığı bütün ihaleleri alan şirketlerden %10 komisyon aldığı konusunda elinde belgeler olduğunu ve bu çerçevede soruşturma başlattığını ilan etti. Evet, tam bir çürümüşlük. Tutuklanması bekleniyor. Evet. Bizde Malezya örneği var. Malezya örneğini çok kısaca geçelim. Malezya'da bizim 1990'larda Türkiye'de İslamcı hareketin başta Ahmet Davutoğlu olarak ballandırarak anlattığı bir Malezya modeli vardı, hatırlarsınız. Bu Malezya modelinde de çok ciddi bir yolsuzluk şebekesi var ve özellikle şimdi başbakan olan Necip Rezzak'ın iktidara geldiği de kurduğu bir şirket var. Malezya Development Berhad, bir yatırım şirketi. 12 milyar dolar borcu olduğu söyleniyor ve Wall Street Journal'da yayınlanan bir belge, gene Malezya'da Yolsuzlukla Mücadele Ajansı'nın adı başka Malezya'dakinin ama aynı fonksiyonu görüyor. Yaptığı araştırma sonunda İsviçre'deki bankadaki hesaplarına, başbakanın İsviçre'deki bankadaki hesaplarına bu kamu yatırım bankasından ciddi bir havale yapıldığı ortaya çıktı ve bu 700 milyon dolarlık bir havaleler toplamının yapıldığı ortaya çıktı. Başbakan bunu yalanlayamadı. Böyle havale yok diyemedi. Dedi ki bunlar Orta Doğu'daki cömert yardımseverlerin bana yaptıkları yardımlar dedi. Bunu demek cüretini gösterdi. Ve şu anda sokakta ciddi sarı gömlekleriyle yürüyen ve başbakanın istifa etmesini, cezalandırılmasını isteyen sokak hareketleri var, kitle yürüyüşleri var. İlginç olan, Malezya'da Necip Rezzak'ın partisinin en güçlü eski figürü, Malezya'yı yıllarca demir yumruğuyla yönetmiş olan Mahathir de sokakta 90 yaşında Rezzak'a karşı yürüyor ve kendisi hakkında da Malezya'daki son Nisan ayında yürürlüğe giren yeni yasa değişikliğiyle sonucunda parlamenter demokrasiye karşı eylemlerde bulunmak suçlamasıyla soruşturma açılmış durumda. Bu biraz bizim iç güvenlik yasasına benziyor. Malezya'da başbakanın getirdiği güvenlik yasası. Daha ilgilenen kişiler varsa birikim sitesinde daha uzun anlatmaya çalıştım Malezya örneğini. Evet, üç kıtadan da, Asya'dan, Avrupa'dan ve Amerika'dan, Orta Amerika'dan üç ayrı yolsuzluk, hepsi bir yer. Neyse ki Türkiye'de hiç böyle şeyler yok Allah'tan. Hayır, Türkiye tertemiz bir ülke. Tertemiz. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Evet. Günaydın Can. Canlı yayındayız ve konuğumuz var. Biraz son dakika operasyonuyla gerçekleştirdik. Heyecanlıyız ama her şey yolunda gibi gözüküyor. Evet, günaydın. Günaydın Zeynep, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Siz tanıtımını yapar mısınız? Tamam, ben hemen tanıtımı yapayım. Şimdi bu hafta aslında Yuval Harari'nin hayvanlardan insana, pardon, hayvanlardan Tanrı'ya Sapiens başlıklı kitabını tartışacaktık. Evrim serisinin içindeyiz. Geçen hafta siborglardan bahsetmiştik. Benim yeni öğrendiğim ve dikkatimi çeken bir proje, bir sosyal sorumluluk projesi oldu son iki gün içinde. Robot El bu projenin adı ve bir anlamda Türkiye'de elini kaybetmiş ya da eli olmayan çocuklara ve gençlere üç boyutlu baskı yoluyla hazırlanmış robotik protez eller yapan ve hediye eden bir gönüllülük projesi Robotel. Sibor dediğimiz şey, sibor, sibernetik organizma, geçen hafta da konuşmuştuk. İnsan vücuduyla protez, sentetik makine parçalarının birleştirilmesinden meydana gelmiş yeni bir türün ve yeni bir kavramın adı. Bunu aslında yerli olarak bir gönüllülük projesi kapsamında Türkiye'de gerçekleştiren bir grup var. Bunu gördüğüm zaman sürekli can yakıcı kötü haberlerin geldiği ülkemizde biraz da böyle ümitli güzel şeylerin de olduğuna da dikkat çekmek için bu konuda konuşalım diye düşündük. Projenin kurucusu, yürütücüsü, organizatörü Zeynep Karagöz bizi kırmayıp bir son dakika ricasıyla stüdyoya geldi. Teşekkür ederiz. Çok kısaca tanıtayım. Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun Zeynep Karagöz, mimar. 2001 senesinden 2008'e kadar kurucu ortağı olduğu Koma Mimarlık Atölyesi'nde çalıştıktan sonra 2008'de bir tasarım ajansı olan 5 dakika ile Koma'yı birleştiriyor ve bu bir çatı altında deneyim tasarımı ismi verdikleri hizmetler veriyorlar. Bu hizmetlerden bir tanesinin de temel olarak aldığı teknolojilerden bir tanesi 3 boyutlu baskı teknolojisi. Bu programda Robotel projesini konuşurken daha genel bir çerçevede bu baskı teknolojisinden de bahsederiz. Bir de bu Robotel projesinin parçası olduğu bir anlamda Maker hareketi diye yeni bir hareket var. Bundan da biraz bahsedelim istiyorum. Bunun Maker Çocuk isimli çocuklara yönelik bir kısmı da var. Programın sonlarına doğru bunlardan da konuşuruz. Zeynep, istersen bu bir sosyal sorumluluk projesi, bir gönüllü proje olan Robotel nedir, nereden doğdu? Birlikte ilk çalıştığınız Mehmet'in hikayesi dahil olmak üzere buradan başlayalım mı? Tamam, hoş bulduk. Ben hoş teşekkür geldiniz. Ederim ağırladığınız için beni önce. Şöyle başlayayım. Biz üç boyutlu yazıcı teknolojisini bir şekilde 4-5 sene önce Türkiye'de bir şeyler yapmamız lazım. Dünya değişiyor. Üçüncü endüstriyel devrim budur diye karıştırmaya başladık. Bir sene kadar falan sadece oynadık. Ondan sonra neler yapabiliriz falan diye. Yaklaşık 1,5 sene önce oldu herhalde, 1,5 sene. Enable the Future ekibiyle tanıştık. Bu Robotel'in, RoboHand ismiyle ilk yaratıcıları dünyadaki ve bunu açık kaynaklı olan, paylaşan bir ekip. Ve dedik ki işte bu. Çünkü 3 boyutlu yazıcı teknolojisi dünyayı değiştirecek diyoruz da nasıl değiştirecek? Yani işte cep telefonu kılıfları basarak, ondan sonra işte heykeller basarak. Ya da silah yaparak. Ya da. Evet, bu konuya evet. Bizim ekipte en meraklı olan Can Tombil'dir. Evet, ilk başta inandıramamıştım. Yani 3 boyutlu yazıcılarla nasıl X-Ray'den takılmayan silahlar yapılacağını Ömer Madra'ya. Ama ardından kendi gözleriyle gördü ve inandı. Evet. Öyle bir teknik. Ya herkes de ilk bu silahı soruyor 3 boyutlu yazıcı deyince. Evet. En fenomen konu bu. Yani, evet, mermisi doğru. Bile yapılabiliyor. Evet. Yani bilgisayardan artık, aldığınız evet. Çıktıyla beraber evinizde printer'dan silah çıkarıp dışarı çıkabiliyorsunuz. Aynen. Şimdi bu geniş skalanın bir ucunda silah varken öteki ucunda da böyle bir proje var işte. Bunu görünce tamam dedik, işte bu 3 boyutlu yazıcının dünyayı nasıl değiştireceğini çok güzel bir örnek. Çünkü çocuklara protez takmıyorlar. Neden? Çok pahalı ve çok uzun bir süreç, zor bir süreç. Protez takılana kadar çocuk büyüyor. Çocuklar çok hızlı büyüyor. Bazen senede bir, bazen 6 ayda bir, bazen ani büyümelerle anında, yani takılana kadar değişmiş oluyor uzuv. Ayakkabı gibi yani. Evet. Evet. Ne oluyor? 18 yaşına kadar çocuklar protez kullanmıyor. Genellikle yani çok özellikli ve bunu imkan sağlayabilecek aileler dışındakileri söylüyorum. Büyük bir çoğunluk yani. Ne oluyor o zaman, eli, parmağı vesaire uzuv kaybı olanlarda veya gelişmemiş uzuvları olanlarda kol kasları da eriyor kullanmadıkları için. ABS sendrom diye bir sendrom var. Genetik bir şey, herhangi bir çaresi de yok. Neden olduğunu da bilmiyorlar. Parmak uzuvları yeterince büyümüyor. Gelişmiş ülkelerde 1200-1500 kişide bir görülüyor. Türkiye'de tabii ki istatistiği tutulmuyor. Ondan sonra. Ama o parametreyi Türkiye'ye vurursak 300 bin falan olması lazım yani. Tabii aynı bu şekilde. Bu ABS sendromu evet, olanların o evet. Kadar yüksek yani. Evet, bayağı yüksek bir oran. Tabii Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın hayata katılımı da bir sorun. Biz bunu görünce dedik ki tamam budur. Çünkü robotel proteze mekanik, tıbbi müdahale gerektirmeyen bir alet, edevat gibi alternatif çocuklar için yaratılmış bir proje. Çünkü her çocuğa özel basılması lazım. Seri imalat yapılamaz. Her elin, parmağın, uzvun deformasyonuna, şekline bağlı olarak da tasarım revize edilmesi, ölçülerin düzenlenmesi lazım. Ondan sonra da 3 boyutlu yazıcıdan baskıyı alıyorsunuz. Bir deniyorsunuz. Bazen yani ilk defa da olmayabilir, ikinci baskı almanız gerekebilir falan. Ondan sonra 3000 eurolardan, 10.000 dolarlardan falan protezlerden bahsetmek yerine 50-100 dolara maliyette bir tane mekanik çalışan plastik 3 boyutlu yazıcıdan, masaüstü 3 boyutlu yazıcıdan çıkmış plastik bir çalışan ve parmakları çalışan, hani sadece görüntü dediğim işte bir sürü yani. Evet yani o 3000 euroluk protez de çalışmıyor, böyle duruyor ondan sonra. Yani ama bu sizin söylediğiniz, pardon sözünüze bir tabii. Parantezle kestim sözünüzü. Yani bu kapitalizmin çalışma mantığına da tamamen aykırı bir şey söylüyorsunuz. Bir kere yüksek kar elde edilemiyor. Seri imalat yapılamıyor. Evet. Bir de şey dediniz, açık kaynak dediniz. O da kar getirmiyor. Bu durumda yani olmaz tabii. Yani. zaten şimdi 3 boyutlu yazıcı teknolojisini anlatırken bizim en üzerinde durduğumuz noktalardan biri sanayi devriminden sonra internet veriye ulaşımı demokratikleştirdi. Bu teknolojide üretimi demokratikleştiren bir şey aslında. Tam onu kastettim işte. O evet. Zaman demokrasiye bağdaşır bir tarafı yok yani kapitalizmin. Evet, öyle bir durum söz konusu. İşte bu ara kulvarlarda dolanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu görünce biz dedik ki ya biz bunu yapmalıyız. Bir kere 3D print ile ilgili bir şey yapıyorsak en güzel örneği bu. Bunu bir hayata geçirmemiz lazım dedik. Önce kendi ekibimizde birkaç tane bastık falan. Ondan sonra işte dedik ki bunu hayata geçirelim, bir gönüllü bulalım. Kişisel bağlantılarımızda 18 yaşında, 17 yaşında bir matbaa makinesine 4 parmağını kaptırmış Mehmet arkadaşımıza ulaştık. Kendisi gönüllü olmayı kabul etti. Bir sene geçmişti kazanın üstünden. biz de ilk defa yaptığımız için hani çok heyecanlıydık. Çünkü yani işin fiziksel tarafının dışında bir de duygusal boyutu var yani psikolojik boyutu var. İşte Mehmet geldi, ondan sonra önce bir deneme baskısı aldık, onu test ettik. İşte sıkan yerlerimi, uymayan yerlerimi falan filan derken nihayetinde Mehmet'e bir tane robotel taktık. Kazanın üstünden bir sene geçmiş olmasına rağmen, yani çok uzun bir süre geçmemiş olmasına rağmen kol kaslarında bir zayıflama vardı. İlk taktığımızda yarım saat kadar falan takabiliyordu. Ondan kaç yaşında sonra, Mehmet? 18, şimdi 19 oldu. Ondan sonra giderek yani egzersizle işte taka taka yarım saat, 3 saat falan. Yani en son Mehmet bizi adadan arayıp işte Hakan abi ben şu an abimle bisiklete biniyorum falan diye dediği zaman bizim böyle Allah'ım gözlerimiz doluyor, kalbimiz pıt pıt atıyor falan. Çok duygusal bir bağ oluşturduk projeyle aynı zamanda. Dedik ki biz bunu Türkiye'de nasıl çoğaltabiliriz, nasıl yapabiliriz? Sponsorluk dosyası oluşturduk, bir şeyler yaptık. Ondan sonra iş sponsorlara kalmadan biz bu işi lanse edelim, elimizdeki imkanlarla yapmaya başlayalım, zaten gelirse gelir diye bu noktaya geldik. Sitesini de kurduk, işte şimdi bir gönüllü ağı haritası oluşturuyoruz Türkiye'de. Sadece 3D printer'ı olanların değil, tasarımcı olanların üç boyutlu modelleme yaparak destek verebileceklerin, organizasyon, gönüllü bulma, yani bu insanlara ulaşma anlamında destek verebileceklerinde yardımına ihtiyacımız var. Ondan sonra her türlü desteği, yani sırf duyuru da olsun kabul ediyoruz. İşte geçen hafta zannedersem Facebook'ta ilk grubu kurduktan sonra çok hızlı bir artışa şu noktaya geldik. Her duyan arıyor. Çok mutluyum ben yani şu anda. Projenin dışarıda bir şey alıyor olmasından, feedback alıyor olmasından çok memnunuz. İzmir'den, Konya'dan, Samsun'dan arkadaşlarımız haritaya dahil oluyorlar. İşte tasarımcılar geliştirmeye çalışıyorlar. Ben basarım diyorlar. Ben arkadaşlara ulaşırım diyorlar. Güzel bir yolda gidiyoruz. O yüzden bu karanlık hakikaten zamanlarda biraz aydınlık bir şey yapıyor, evet, olmaktan tatmin oluyoruz açıkçası. Evet, biz de buna aracı olmaktan doğrusu büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Güven Bey, ne diyorsunuz? Ben Robotel projesinin bağlantısını Açık Bilinc'in Twitter sayfasına yerleştirmiştim. Fakat hemen burada da söyleyelim. Gönüllü olmak isteyenler ya da proje hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler robotel.org adresine giderek bu bilgiyi edinebilirler. Facebook sayfası da var. O da Açık Bilinc'in Twitter sayfasında yer alıyor. Zeynep, şimdi burada çığır açıcı olan üç boyutlu yazıcılar olmadan da aslında yapılabilen bu protezlerin üç boyutlu yazıcılar sayesinde kişiye özel ve tek defalık üretimle ama çok ucuza mal edilebilmesi. Evet. Değil mi? Asıl şey devrimci durum bu üç boyutlu yazıcılarla ilgili. Aynen. Belki Ömer Bey'in de dediği gibi işte zamanında Henry Ford yaşasaydı da üç boyutlu yazıcıları görseydi herhalde bundan hiç memnun olmazdı. Seri üretimin başını çekmiş kapitalist liderlerden birisi olarak. Belki biraz bu üç boyutlu yazıcıların açtığı çığırdan bahsetsek. Başka neler yapıyor? Şu anda üç boyutlu yazıcıların, üç boyutlu yazıcı teknolojisinin durumu nedir? Başka ilginç projeler olarak nelerden bahsedebiliriz? Tabii. Yani bu demin söylediğimiz üretimin demokratikleşmesi konusu her sahada tabii şu anda üç boyutlu yazıcıyla mümkün. En çok kullanılan nokta şu anda prototipleme ve tasarım alanı. Zaten aslında 3 boyutlu yazıcı teknolojisi çok yeni değil, aslında 30 senelik bir teknoloji. Fakat 2000'li yıllarda yine patentlerin açığa çıkmasıyla, evet, dolayısıyla herkesin geliştirici, üretici konumuna düşmesiyle, markaların, cihazların çoğalması, ulaşılabilir olması, aynı zamanda malzemelerin de ucuzlayıp ulaşılabilir noktaya gelmesiyle bir anda yükselen bir trend haline geldi. Yani şu anda siz bile bir masaüstü printer alıp koyabilirsiniz yani. $1000'lara, $650'ye, $500'lara falan kadar indi kullanılabilir verimli bir printer. Neler yapılıyor? En çok prototipleme, yani endüstride, sanayide vesairede prototipleme yapılıyor zaten. Uzun yıllardır kullanılıyordu. Bu artık büyük ölçekli kurumlardan orta küçük ölçeklilere kadar inmiş durumda. Bence ama devrimsel olan tasarım boyutu. Yani dünyada üretilen şeylerin değil de fikirlerin kıymetli olduğu, onların kıymetinin artık fark edildiği ve tasarımın, fikrin kıymetinin yükseldiği bir yola doğru gidiyoruz. Her ne kadar şu anda o kadar net olarak gözükmemese de bence gelecekte artık şeylere değil fikirlere para vereceğiz. Kapitalist düzen içinde olduğumuzu varsayarsak. Yani her şeyin modeli var artık internette. Bir bebek arabanızın çarkı kırıldı. Gidip bebek arabasını komple yeniden almak zorunda değilsiniz. Çarkın modelini internetten indirip, printer'dan basıp tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Kapınızın kolu. İşte aksesuarlardan, evet yani hoş, şirin aksesuarlar, hayatı güzelleştiren aksesuarlardan tutun, bir takım kullanılabilir malzemelere kadar bu noktaya geldi. Bu aynı zamanda yedek parça da demek. Şimdi Amerikan donanması artık bütün uçak gemilerinde 3D printer tutuyor. Yedek parçalarını gemide üretiyorlar. Çin donanması aynı karar verdi. İngiltere'de, Hollanda'da, Çin'de, Amerika'da 3 boyutlu devasa makinelerle artık evler üretiliyor. 2 günde, 24 saatte, prefabrik bir takım malzemelerle 3 saatte falan ürettiler en son Çin'de. İşte deprem, afet şeylerine, sorunlarına çözüm yaratabilecek bir takım projeler geliştiriyorlar. Ben bu arada da bir şey geldi aklıma, biliyor musunuz bilmiyorum ama yani bir fikrim yok. Peki güneş enerjisi panellerini de bu şekilde üretmek mümkün mü bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir, yani son 4 yıl içinde %80 ucuzladığı hakkında, evet, bir fikrim var bunun. Ya bu sabah şey okudum. Mars'ta yerleşke üretmek için güneş paneliyle çalışan 3D printer cihazı planlanmış. Şu anda hazır, imal edilmiş, yani planlanmış derken imal edilmiş. Güneş enerjisiyle oraya gönderecekler. Orada yani dünyayı değil, uzayı, evreni de, kainatı da değiştirmeye girişmiş durumdayız. Bir takım printerlar devre basabiliyor. Bu onu demektir ki, evet, bu demektir ki hakikaten yani panel de basılabilecek. Tıp alanında da aynı şekilde başka bir kulvarda da ilerleme var. En son damar gibi, işte sert doku gibi şeyler şu anda canlı dokuyla 3D printerle basılabiliyor. Birkaç ay önce Amerika'da bir ilaç firması karaciğer hücresi bastığını ilan etti. Bir seneye kadar en azından, yani transplant için olmasa bile, ilaç testlerinde kullanılabilecek organ basabileceklerini iddia ediyorlar. Exoskeleton dediğimiz, işte felçlerin yürümesi için mekanizmalar, robotlar vesaire. Yani ne düşünebilirseniz aslında anında üretebildiğiniz için, işte onun prototipini yap, onun kalıbını al, o bir heykeltıraşa git, bir kalıpçıya git, oradan onu üret, malzemeyi bul falan. Yani inanılmaz Ar-Ge süreçlerini, aylar, haftalar, seneler süren süreçleri günlere, saatlere sıkıştırmanız bir anda tabii her alanda teknolojide zıplamayı getiriyor. Evet. Öyle bir avantajı var işte. Yaklaşık, evet, bu aslında, bir dakika. Özellikle Amerika'da mesela çok yaygın olan, en küçük bir parçası kırıldığı ya da bozulduğu için işte nesneleri kaldırıp olduğu gibi atmak fikrinden de caydırıcı bir hareket gibi gözüküyor. Evet. Bu anlamda belki antikapitalist bir mantığı var ama israfı önleyen ve çok güzel bir tarafı olduğu açık. Şimdi bir de belki bu çerçevede maker hareketi nedir? Ondan bahsetsek. Evet, birkaç dakikamız kala da onu yap. Maker Makers Türkiye web sitesine bakıyordum. Onun bir alt sitesi olarak Maker Çocuk sitesi var. Orada dikkatimi çekti. Site kendini şöyle tanıtıyor. Tüketimi değil üretimi, rekabeti değil paylaşımı ve birlikte yapmayı öğütleyen Maker hareketi felsefesini eğitimlerle çocuklarımızla paylaşmak istiyoruz diyor. Bu da senin anlattığın, şimdiye kadar anlattığın şeylerle çok uyumlu. Belki biraz bu Maker hareketinden bahseder misin? Tabii. Maker hareketi aslında bizim ustalık dediğimiz mantığın yeniden felsefesinin 3 boyutlu yazıcı vesaire gibi yeni teknolojilerle birleştirerek örülmüş bir şey yapmak üzerine kurulu. Amerika'da Dale Doherty'nin isimlendirdiği 2000-2007 yıllarında falan böylece bir yeni bir akım yarattığı bir felsefe. Dediği gibi, yani sizin orada dediği gibi, bir şeyleri hayata geçirmek, üretmek üzerine kurulu. Bence benim yorumum Amerika Birleşik Devletleri kapitalizmin de beşiği olmakla birlikte bu tüketim çılgınlığından bir kaçış arıyor herkes. Çünkü zaten dünyanın sonu geliyor. Evet. Çok yani, net yani. Evet, o bir üretmek lazım, bir şeyler yapmak lazım. İnsanlar bunun farkında. Akıllı insanlar da bir takım kanallar açıyorlar bunun için. Bu şekilde çıkmış bir akım. Dünyada da yankı bulmaya son birkaç yılda daha çok başladı. Makers Türkiye bunun Türkiye community'si. Yani aslında şey değil, tamamen maker olan, bu felsefeye inanan, ahşap oymacısı da olsa, robotikçi de olsa, 3D printerci de olsa, işte her eski veya yeni teknolojiyle fark etmez bir şeyler üreten insanları bir araya getiren bir community. Biz Makers Türkiye ile Robotel projesiyle tanıştık aslında. Orada gönüllü beraber çalışmaya başladığımız ekiplerden bir kısmıyla Maker Çocuğu kurduk. Maker Çocuk Makers Türkiye'nin bir parçası değil ama o community'nin, yani o toplumsal ekibin bir parçası. Evet. Derdimiz de şuydu. Biz bu üçüncü sanayi devrimi, 3D printer, robot ev falan anlatırken bariyeri en az olan, en güzel reaksiyon aldığımız insanlar çocuklar. Yani yetişkinler daha temkinli, daha korkulu, daha duvarları yıkılmadan bayağı yüksek duvarlarla bakıyorlar bu yeni işlere. Çocuklardan çok güzel reaksiyon alınca biz konsantrasyonumuzu biraz o yöne çevirelim. Bunlarla ilgili atölyeler yapalım. Çocuklara yeni teknolojilerle bir şeyler yaratmayı, üretmeyi gösterelim derken Maker Çocuk kuruldu. Çok yeni bir ekip. İşte Robotel projesini beraber yapacağız mesela çocuklarla. Onlara Robotel yaptıracağız. Harika. Belki bu iklim için projesine de dahil edebiliriz Zeynep Karagözü ve ekibini. Çünkü aynı yönde çalışan şeyler. Yani siz adresleri bir kez daha verirseniz, tamam. Ondan sonra biz de kendi adresimizi verelim. Bir sonraki program da iklim için zaten 2 dakika sonra başlayacak. Okey, süper. Robotel projesi www.robotel.org. Maker Çocuk da makerçocuk.com. Makers Türkiye'de bu işin işte genel Türkiye çapında neler oluyor, neler bitiyor takip edebileceğiniz bir blog sitesi. Biz ekip olarak da 5 dakika firması olarak Robotel'i yürütüyoruz. Ama asıl proje robotel.org'da yayınlanıyor. Oradan ve Facebook'tan takip edip projeye destek verebiliriz arkadaşlarımız. Zeynep Karagöz, çok teşekkür ederiz. Güven Bey, eklemek istediğiniz bir şey? Zeynep, ben teşekkür ederim. Yani Robotel projesinde olsun, Maker hareketinde olsun, bilgi edinmek isteyenler, belki bir protez ihtiyacı olanlar ya da gönüllü olarak çalışmak isteyenler seninle iletişime geçebilirler evet. Bu adreslerden. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Zeynep Karagözlü, mimar, Maker Çocuk Hareketi'nin kurucusu ve Robotel Gönüllü Sosyal Sorumluluk Projesi'nin yöneticisi. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını, saat tam 10 ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.